Aleikum, da li me čujete? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala ešrafil enbijai wal mursalin, sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, samo njega obožavamo i samo od njega oprost i pomoć tražimo. Svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem Allahov rob, Allahov poslanik, posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moja braćo i poštovane sestre u islamu, ovo neće biti neki dugi vaz. U stvari, ovo će biti jedan kratak savjet i jedno lično iskustvo koje želim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da podijelim s vama. Želja mi je da ova kratka priča bude sebe da bolje iskorištavamo prilike za dobra djela koje nam Allah subhanahu wa ta'ala svakodnevno pruža. Želja mi je da postaknem sebe i vas na kontinuitet dobročinstva, posebno prema najugroženijim kategorijama, kako nas Islam podučava. Želja mi je da u ovoj priči ne bude nikakvog hvalisanja i isticanja sebe, već da bude posticaj za dobra djela i da za sve to zaslužim nagradu na budućem svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala je pomagač i Allah subhanahu wa ta'ala je to u stanju da da i da ispuni. Ispričat ću vam šta mi se desilo neki dan. Naravno, ponavljam, ne bih želio da mi namjera bude hvalisanje. I prije samog predavanja sam izvršio jedan razgovor, tako reći, sa samim sobom. Jer sam svjestan svih svojih slabosti, pričam samo radi pouke i onoga što sam neku večer spomenuo ovdje o Allahovim prilikama za dobra djela koja nam daje svaki dan. I ja sam u to sve više i više siguran, a i ovo što mi se dogodilo potvrđuje to moje razmišljanje. Svi znate kako je hladno bilo ovih dana. Ljudi su se dobro namučili. Neko manje, a neko više. I manjina je oni kojima je sve ovih dana proteklo u redu. Kod mene ovdje dešavala se redukcija vode. Osim same hladnoće i jake zime, imali smo redukciju vode, pa su u nedostatku vode nekim ljudima zaledile česme, cijevi, to jest voda je smrzla, kako mi to kažemo narodnim govorom. I ljudi su tada prinuđeni da idu na izvore ili kod komšija kod kojih voda nije smrzla. Ja imam jednu česmu vani na kojoj je uglavnom bilo vode, a i kad smrzne otopi se lahko sa litar vrele vode. I tako jedan dan, čini mi se kad je ono baš bilo najhladnije, Dođe mi pred kuću jedna stara udovica iz sela da natoči vodu. Ima ona preko 70 godina. Došla je sa 10 sudova. Međutim, kad je došla, samo što je počela da toči vodu, čim je odvrnula česmu, u tom je bilo vrijeme redukcije, a nismo ni znali to, i vode je nestalo. Rekao sam, Hatidža, ostavi ti suđe i hajde kući, a ako voda ne dođe, riješćemo to. Ona se vratila, a ja sam uzeo suđe i unio u kuću. Nakon nekog vremena, prije mraka, palio sam auto, uzeo suđe i otišao do jednog izvora, natočio vodu i odvezao joj pred kuću. Naravno, kad me vidjela, jako se obradovala, mnogo više nego što mi to doživljavamo i mislimo da je to važno. Ona inače sad živi sama, ima jednog sina koji je živi van Bosne i Hercegovine sa svojom porodicom. Ponudila mi je neku nadoknadu za to što naravno nisam uzeo. Rekao sam, evo ti moj kućni broj i broj mobitela, i ako ti šta zatreba, zovi. Usput sam joj očistio snijeg do puta i oko kuće je dostavio za drva. Sve je to trajalo nepuna polovina sata. Dakle, vrlo kratko vrijeme. Vratio sam se kući i nastavio sa svojim uobičajenim poslovima. I sutradan, kad sam došao kod majke na kafu, a ona i majka se znaju dobro, posjećuju se. Majka mi je rekla da je Hatidža bila jako sretna i da se vratila u kuću kad si joj ti donio tu vodu i plakala je od radosti, mnogo si je obradovao sine. Naravno, bio sam mnogo sretan, a u suštini nisam nešto puno uradio. Ali djela nisu ono kako mi doživljavamo, uglavnom često je to u stvari doživljaj drugih kojima smo to djelo učinili. Neke stvari mi ne primjećujemo. Onaj osmijeh koji nekom damo, to je nešto malo, ali nekome itekako može puno da znači. Taj dan, navečer, javio mi se njen sin, koji živi u Švicarskoj, i zahvalio mi se ovim riječima. Hvala ti, ljubim ti noge, dužnik sam ti do groba, nikad ti to neću zaboraviti. Ja sam šutio i razmišljao o tim riječima. Razmišljao sam, dragi Allahu, zar je moguće da tako nešto malo može da u očima ljudi i srcima ljudi izgleda tako veliko? Onda sam pomislio, hvala ti, Allahu, što si me uputio na to. Zatim je nastavio da priča, pa je rekao, plakao sam danas s majkom kada mi je pričala kako si joj pomogao. Rekao sam mu, nisi mi ništa dužan, vjerujem da bi ti isto učinio mojoj majci da si bio u prilici. Naša srca su se jako zbližila, nevjerovatno jako. Zar je moguće da tako malo djelo može tako da zbliži ljudska srca? Vjerujem da jeste, pa da može toliko da zbliži čak i ona srca koja se i mrze. I sjetio sam se one moje priče o prilikama koje nam Allah subhanahu wa ta'ala daje svaki dan, Ja sam jednostavno taj dan bio upućen da ne propustim tu priliku. Mogao sam drugačije da postupim, mogao sam sasvim drugačije da organizujem svoj dan, taj dan. Međutim, Allahovom voljom bilo je tako. Da li možda nekad zaista propuštamo velike prilike, a propuštene prilike su propuštene prilike za džennet i praštanje grijeha? Koliko ima starih oko nas, usamljenih, kojima i naše malo znači mnogo? Pitam sebe i vas, koji znamo mnogo teoretski o islamu, kada si zadnji put učinio dobro nekom starcu i starici, nekoj udovici? Kako prolazimo pored siroćeta? Da li smo svjesni svojih prilika koje se nikad više povratiti neće? A u ovom kratkom vazu sjetio sam se i hadisa Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, u kome on kaže, a hadis bilježi Buharija i Muslim: onaj ko se brine o udovici i siromasima je kao borac na Allahovom putu. Eto, mi imamo priliku da budemo zaista veliki ljudi i veliki vjernici, čak šta više da uzimamo nagrade boraca na Allahovom putu. Ali da li mi to radimo? Oko nas mnogo siromaha, mnogo udovica, ali kakve su naše oči, kakvi su naši pogledi, kakva su naša srca i koliko smo spremni da radimo dobra djela? Da nas nije možda uhvatila priča, da nismo možda zanemarili neke velike vrijednosti. Ne treba gledati ko je kakav, treba gledati da čovjek iskoristi svoju priliku. Zaista sam naučio iz ovog primjera da se djela ne cijene prema onome kako i mi vidimo, već prema onome osjećaju koji doživljava ona druga strana kojom činimo dobro. Možda je vama nešto malo, ali onome kome to učinite može značiti kao život. Da, kao život. Nisam pogriješio. Znam šta govorim. Zato ću sada reći jedan drugi primjer. A to je primjer kada djelo znači kao život kod druge strane. A o čemu se zapravo radi? Meni je takvo djelo učinio jedan čovjek. Meni. Jedne godine, kada sam bio u krizi, kada sam bio posebno iskušan siromaštvom, jedan moj prijatelj dao mi je 1000 maraka, a on je jako bogat. On je jako bogat. Njemu to nije značilo puno, a on je meni dao to u trenutnoj situaciji da prebrodim krizu. Znate li šta je to meni značilo? Ja kad god njemu to kažem, on kaže, ma daj, pusti, zaboravi to, ništa mi nisi dužan. Halalio mi je te pare. Molim svevišnjeg Allaha subhanehu ve ta'ala da ga obraduje džennetom i da mu prašta grijehe, da ga čuva kud god ide, i njega i njegov porodicu. Halalio mi je te pare. I ništa mu ne znači to. Ali meni su značile, braćo i sestre, život. Život. Tu zimu, tu godinu, meni su značile život. Ja sam ostao da živim. Ja sam produžio svoj život. Mogao sam da se malo opustim. Mogao sam da se malo skoncentrišem na posao, na rad, na privređiv. Da se zaposlim, da iznađem načina da izađem iz te krize. A njemu je to sve značilo malo. a meni tako mi Allaha do kraja života znači će kao život. E to je dokaz da se djela cijene prema onome kako će i druga strana doživjeti. Zato ona suza na koju ste nekoga ponukali svojim dobrim djelom, naravno to je suza radosnica, može i te kako da nam znači na sudnjem danu. Možda nam Allah zbog toga oprosti naše grijehe, pa čak možda nam se Allah smiluje, uvede nas u džennet. Allah je svemoguć, Allah sve može. Mi ne znamo stvarnu vrijednost, mi ćemo sebe smatrati slabim, uvijek slabim, ali nećemo gubiti nadu Allahovu milost i vjerovat ćemo u Allahovu pravednost, da će On pravedno nagraditi svoje dobre robove za njihova djela. Allaha subhanehu ve ta'ala molim da nas učini svjesnim svaki dan, svjesnim prolaznosti života, svjesnim prilika svakodnevno, i da nas uputi i vodi pravim putem, a da nas čuva od prokletog šejtana i od svakog zla i dopuštenih prilika. Subhaneke Allahumme ve bihamdik, ešhedu an la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Hvala vam na pažnji, na poštovanju, na slušanju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi obilato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.